Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. 6 weken lang mochten de inwoners van India naar de stembus. Met bijna 1 miljard mensen die mogen stemmen kan dat natuurlijk niet in 1 dag. Nou, vandaag zijn de laatste kiezers aan de beurt. En wie nog wil stemmen moet daarbij de hitte trotseren. Afgelopen week werd een recordtemperatuur gemeten van 50 graden. En in die hitte zit verslaggever Davy Boerema vanuit Varanasi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het een beetje te harde? Nee, om heel eerlijk te zijn, ik vind het echt zwaar tegenvallen. Die hitte, het valt als een deken over je heen en het houdt je gewoon zeg maar vast. Het herstelvermogen van als je een beetje je inspant in de hitte, valt me echt zwaar tegen. Ja. En ik denk dat voor mensen ook die hier gaan stemmen, dat een tegenvaller is. Ja, want bij ons is het natuurlijk altijd regent het. Nou, dan heb je die opkomst en anders heb je die opkomst. Wat betekent die hitte voor de opkomst en voor waar mensen op gaan stemmen ook? Nou, je hebt vooral in de eerste fases gezien dat het minder opkomst heeft opgeleverd. Daar werd de regeringspartij, de BJP, vooral heel zenuwachtig van. Omdat zij hopen met een extreem grote meerderheid van 400 zetels. India's parlement heeft er 545. Dus een overweldigende meerderheid willen zij deze verkiezingen gaan winnen. En daar hebben ze dus echt elke Indiër voor nodig die naar de stembus gaat. Wat ik merkte toen ik hier vanochtend de straat op ging, is dat mensen wel gaan stemmen, maar dat ze echt rekening houden met die hitte en zich daar goed op voorbereiden. En dus in sommige gevallen al heel vroeg de straat op gaan, hoewel het dan ook al 35 graden is. Het is 5:00 ochtends hier in Varanasi, de heilige stad voor Hindoes. En aan de oever van de Ganges doen mensen rustig hun ochtendritueel. Malti staat hier aan de oever van de rivier. Ze heeft een kleine gouden pot bij zich. En wat wierook dat ze nu gaat aansteken. Ze vertelde me net dat het een grote dag is vandaag. Omdat vandaag in Varanasi gestemd wordt. Het is het einde van de verkiezingen, zegt ze. En dat is een groot moment. Nadat ze haar ochtendritueel heeft uitgevoerd, gaat ze zelf ook stemmen. En om zich te beschermen tegen de hitte, al gaat ze vroeg, ze weet dat ze zich al moet beschermen. Neemt ze een paraplu mee en een sjaal mee, zegt ze, zodat ze kan gaan stemmen. Ik sta hier bij een stemlokaal in de stad waar een hele mooie grote boom staat. Die geeft al veel bescherming tegen de zon die toch wel steeds meer begint te schijnen nu het later op de ochtend wordt. Maar ze hebben ook doeken gespannen rond de route waar mensen straks in de rij gaan staan. En terwijl het nog een uur duurt voordat mensen hier kunnen stemmen, vormt er nu al een rij van mensen die vooral kijken of hun naam bij dit stemlokaal geregistreerd staat, zodat ze weten dat ze bij het juiste stemlokaal zijn. There is here too, all the day. Ik vraag hem of hij rekening heeft gehouden met de hitte en dat hij daarom zo vroeg naar dit stemlokaal is gekomen. Maar hij zegt dat het niet uitmaakt. People already outside their home to vote for Modi, for love of Modi. Het is elke dag heet, zegt hij, al dagenlang hier. Hij is een echte Modi supporter, zegt hij, en daarom komt hij stemmen. Oh ja, nu gaan ze naar binnen. Veel mensen lijken het waterstationnetje wat is opgesteld over te slaan. Ze willen liever er zeker van zijn dat ze voor in de rij staan. Ja, kan je iets bij voorstellen dat je dan inderdaad ook zo snel mogelijk wil stemmen. Davy, die de reportage maakte, die campagne, die is dus nu ook afgelopen. Wat voor een campagne is het geweest? Waar ging het om? Ja, ik denk dat vooraf gedacht werd dat het eigenlijk een makkelijke campagne zou worden, omdat Modi gewoon ongekend populair is. Hij gaat winnen, dat staat vast. Maar het had toch wat hobbeltjes in de weg. Modi begon de spanning toch te voelen of hij inderdaad, zoals gezegd, die 400 zetels ging halen. Dus het werd wat harder. Hij heeft zich een paar keer heel fel uitgesproken over moslims in India. Heeft ze de invaders, de binnenvallers, zeg maar, genoemd. De buitenstaanders. En met als toppunt dat hij vorige week een speech gaf waarin hij zei dat hij niet geboren was uit zijn moeder, maar uit God voortkomt. Dus dat waren opvallende momenten waarvan hier gedacht werd, het gaat toch, hij is er niet zeker van. En hij gaat toch terugvallen op zijn oude gewoontes, de minderheden in India de ander maken en zijn eigen verhevenheid boven het volk aantonen. Maar dan kan hij, als hij inderdaad herkozen wordt, dus twee kanten op gaan. Gewoon voor het gaan op de ingeslagen weg en die campagne was de campagne. Of proberen een aantal van die harde campagne uitspraken in te lossen. Wat denk jij? Ja, dat gaat heel erg liggen aan hoe groot die overwinning is. Lukt het hem om die absoluut grote meerderheid in het parlement te halen, dan vrezen critici hier dat hij inderdaad vergaande regels gaat nemen tegen, nou ja, misschien wel tegen minderheden of vrijheid van meningsuiting. Maar als het toch gaat tegenvallen en minder is, wat het gevoel nu een beetje is, dat het toch niet zo groot gaat zijn overwinning en de overwinning van de BJP, ja, dan kan hij minder, zal hij meer moeten gaan onderhandelen. Dus dat is even afwachten. Op 4 juni is de uitslag hier en dan weten we meer. Davy Boerema vanuit Varanasi, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:11. In Nieuwsuur ging het over de uitkeringen in de toeslagenaffaire. De Stichting Gelijkwaardig Herstel, opgericht door prinses Laurentien, heeft tijdelijk de schadeafhandeling gestaakt. Marianne van den Anker, de Rotterdamse ombudsman, die weet waar veel toeslagenouders wonen en ze is teleurgesteld, maar ze blijft optimistisch. Gelukkig zit er in de bewoordingen ook van de staatssecretaris iets van, we schorten het nu even op. We willen wel die route Laurentien toch verder blijven verkennen. En ik denk dat dat heel goed is. Als team ombudsman en ik samen ook met de kinderombudsman zien wij heel veel mensen in onze regio. De regio met het hoogste aantal slachtoffers van heel Nederland. En die hebben ontzettend veel behoefte aan die route Laurentien. En Van den Anker legt uit waarom die route Laurentien, de aanpak van Laurentien, goed zou kunnen werken. Het is gelijkwaardig. Je staat naast mensen. Je vertrouwt ze. En het is ook niet de overheid die jou in de prak heeft gereden, die jou helpt met het herstel. En tegelijkertijd doet het ook iets, omdat de overheid zelf in hun eigen route, dat gaf ik ook aan in het filmpje, erg uitgaat van rechtmatigheid en bewijs en wantrouwen. Maar goed, bij de route Laurentien denk ik dat er ook wel wat te verbeteren valt. Dat horen wij ook uit het veld. Dus ik hoop dat als die twee routes nou gemixt worden, dat zou zomaar een hele mooie uitkomst kunnen zijn. Ja. Met het oog op morgen sprak met Robert Dijkgraaf, de demissionair minister van Onderwijs, blikte in zijn laatste weken terug op zijn tijd in het kabinet Rutte 4. Hij werd vaak gezien als het voorbeeld van de buitenstaander in de politiek. Ik denk als je de politiek in gaat, dan ga je gewoon naar de minst comfortabele positie. En ik vind eerlijk gezegd, hij moet ook niet comfortabel zijn. Want het is heel belangrijk als minister dat je eigenlijk alle krachten, alle maatschappelijke krachten op je voelt inwerken. Ik was ook heel lang columnist en dan kan je van alles wat vinden. Maar nu is het niet alleen maar ergens iets van vinden, maar dan komt direct de volgende vraag. Ja, wat ga je er ook aan doen? Want dat is de vraag die aan een minister gesteld wordt. Dijkgraaf vertelde wat het ministerschap voor hem betekende. Minister zijn, bewindspersoon zijn, heel veel meer is dan alleen maar een programma uitvoeren. Je moet ook wel echt, denk ik, een innerlijke politieke overtuiging ontwikkelen, op zijn minst. En je moet daar ook open voor staan. Dus je neemt bagage mee, maar uiteindelijk denk ik is minstens zo belangrijk dat je ruimte openhoudt in je geest voor de dingen die je zelf kan gaan leren. Donderdag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Op de politieke vrijdag van Op 1 gingen de Europese lijsttrekkers van PVV, GroenLinks, PvdA, VVD, NSC, BBB, D66 en het CDA met elkaar een debat over veiligheid, migratie, landbouw en politieke verschuivingen. PVV-lijsttrekker Sebastiaan Steuteler die vertelde welke rol ze in Europa willen gaan spelen. gaan de EU van binnenuit veranderen. En dat is hoog nodig, want als je kijkt naar de staat van het land... heel veel twintigers, dertigers, veertigers die nog bij hun ouders in huis wonen... omdat ze geen woning kunnen vinden. Mensen die de energierekening, de boodschappen niet meer kunnen betalen. De boeren die niet meer kunnen boeren. De vissers die het ontzettend moeilijk hebben. En dat heeft natuurlijk 22 november verleden jaar gezorgd... voor een enorme verkiezingswinst aan onze kant. Want wij adresseren die zorgen. En dat heeft nu geleid tot een, in mijn ogen, fantastisch... regeerakkoord. Gerben-Jan Gerbrandy van D66 ziet dat niet zo. Ik denk daar radicaal anders over. D66 wil juist een heel sterk Europa. De maatschappelijke problemen waar we mee te kampen hebben... vragen juist een heel sterk Europa. We moeten één vuist maken tegen Poetin. We moeten echt gezamenlijk onze Europese economie verduurzamen en moderniseren... En ja, het is evident dat klimaatverandering maar op één manier kan worden opgelost. Dat is gezamenlijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, er zitten ook de kranten natuurlijk. Die blikken vooruit op aanstaande donderdag. Ja, Nederlanders die zijn het opvallend vaak eens met elkaar over die Europese onderwerpen. Dat concludeert Trouw tenminste. Uit cijfers van het Kieskompas blijkt dat de meerderheid van de mensen voorstander is van een belasting op vliegtickets, betere bescherming van werknemers en een Europees leger. Toch zijn er ook twee onderwerpen waar Nederland verdeeld over is. Dat zijn migratie en stikstof. Zo is de ene helft van de mensen voor grenscontroles en de andere tegen. En hetzelfde geldt voor versoepeling van die stikstofregels. En ook het AD die schrijft over Europese verkiezingen. Uit een onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders van plan is te gaan stemmen. Bijna 70% zegt naar de stembus te gaan. Moet ik nog zien. Ja, dus inderdaad ook nog wel de vraag of dat echt gaat gebeuren. Want ja, bij de vorige verkiezingen lag de opkomst rond de 40%. Tientallen Nederlandse ambassades in het buitenland moeten sluiten als het nieuwe kabinet de aangekondigde bezuinigingen op ambtenaren gaat uitvoeren. Dat staat in een interne analyse van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar het AD over schrijft. Dat ministerie krijgt een groot deel van de bezuinigingen voor zijn kiezen. Ambtenaren verzetten zich daartegen en zeggen dat het onmogelijk wordt om de belangen van Nederland in het buitenland te kunnen behartigen met die bezuinigingen. En tabaksfabrikanten investeren miljarden euro's in middelen die bedoeld zijn de gezondheid van rokers te verbeteren, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. De fabrikanten investeren in behandelingen van ziekten die samenhangen met roken. En ook geven ze veel geld uit aan wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen. Zo wist een longarts lange tijd niet dat zijn eigen promotieonderzoek betaald werd door een sigarettenfabrikant. Ja, volgens Follow the Money proberen de fabrikanten op deze manier hun toekomst veilig te stellen. Liefhebbers, een andere vice gaan we het over hebben. Die moesten jarenlang diep in de buidel tasten voor whisky. Voor een echte goede single malt betaalde je de hoofdprijs. En dat kwam door de grote vraag en door beleggers op die markt. Maar de gekte die lijkt er nu een beetje vanaf. Tot groot genoegen van distilleerderij Zuidam in Baarle-Nassau. Verslaggever Jeroen Schutijzer mocht meekijken in de productieruimte. Daar gaan de flessen. Ja, dit is onze single malt whisky die we aan het bottelen zijn. Die gaan dadelijk in magazijnen om over de hele wereld verscheept te worden. Ja, Nigeria, maar ook Taiwan. We leveren ook in China en Verenigde Staten, Canada. En ik zag daar grote zakken staan. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja, natuurlijk. En u haalt niet het graan uit pak en beet? Nee, het graan kan natuurlijk overal geteeld worden. Hè? Maar in principe proberen we al het graan zelf te telen hier in Baarle-Nassau. Omdat we geloven in terroir. Hè? Dat een product smaakt naar de plek waar het geteeld is. Naar de lucht hier? Naar de lucht hier. Naar de bacteriën en gisten die hier in de lucht zitten. Zo. Zo'n zak wil je niet op je hoofd krijgen. Nee, dat is een ton. Dat is 1000 kilo gemouten gerst. 10 jaar geleden waren de prijzen van whisky ongelooflijk hoog. Sinds 2005 zie je dat er de vraag heel erg is toegenomen. En omdat de jaren 90 de vraag heel laag was, hebben veel distillerijen in de jaren 90 weinig geproduceerd. Nou, u weet het wel, hè? Hoge vraag, weinig voorraden, dan gaan de prijzen zachtjes aan omhoog. Want waarom kwam er opeens vraag? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Als ik dat nou toch wist, dan... Het gebeurde in ieder geval. In de jaren 90 dronk iedereen wodka. Weet je nog, had je van die wodka en die wodka met die smaakjes en al die ellende. Na 2000 werden mensen wat slimmer. En gingen ze lekkere dingen drinken. Ja, ja, ja. En toen dacht u van, ja, u moest uitbreiden. Ja, we hebben natuurlijk vanaf de jaren 90 zijn we begonnen met whiskyproductie. En we constant een beetje uitgebreid. Hè. We zijn natuurlijk een echt familiebedrijf. Dat elke keer als we weer een beetje geld verdiend hadden, dan werd er weer een nieuwere ketel gekocht of een grotere ketel gekocht. Of meer ruimte gebouwd om die vaten op te slaan. En zo ging dat met de uitbreiding. Toen was de prijs van whisky enorm hoog. Waar moet ik dan aan denken? Nou, sommige whiskies zijn wel 5 of 10 keer zo duur geworden. Er zijn flessen verkocht voor tienduizenden euro's. Ben je een beetje gek, toch? Ja, ik vind het wel. Want die flessen worden vaak nooit opgedronken. En die belanden ergens in een kast van een of andere rijke meneer. Maar die flessen worden nooit opgedronken. Whisky is natuurlijk bedoeld om te drinken. Niet om naar te kijken, nee. En wat gebeurt er nu met die prijs? Op dit moment zie je denk ik wat stabilisatie van de prijzen. Komt whisky toch voor meer consumenten binnen bereik? Ja, zeker denk ik dat. Ik denk dat er de komende jaren betere whisky voor veel mensen bereikbaar wordt. Ja. Omdat? Er is heel veel capaciteit bijgebouwd. Hè. Zeker in Schotland en de Verenigde Staten zie je dat er heel veel extra capaciteit gebouwd is. Dat is zo'n 10, 15 jaar geleden gebeurd. Nou, die whiskies zijn nu ongeveer rijp om gedronken te worden. Er is wat raars hè, met die whisky. Ja, we zijn nu op dit moment single malt aan het distilleren in de spirit still. En die gaan we dus nou in een vat doen en die gaan we over 15 jaar pas bottelen. U moet dus weten wat wij over 15 jaar lekker vinden. Ik moet proberen te voorspellen wat u over 15 jaar wilt drinken. En dat is altijd lastig natuurlijk. Ik heb wel zo'n glazen bol, maar dat is een beetje mat glas. Zullen we even naar die ketels lopen? Dit zijn de distilleerketels. Kijk, ik zie daar dus water lopen, maar dat is whisky. Ja, het lijkt op water. Je kan het niet onderscheiden van water. Maar als je daaraan ruikt... Ja, dat is sterk water. Sterk water. En dit is dat water wat u nu ziet, dat is dus whisky in wording, zeg maar. Kijk, behalve dat die vraag zo groot werd, hè, jaren terug, gingen ook beleggers zich ermee bemoeien. Daar hebben mensen heel veel geld aan verdiend. Ja. En nu heeft hij er niet meer zo'n zin in? Nee, ik denk op dit moment dat de prijzen heel hoog zijn. En de rente is heel hoog. Ik denk dat het een stuk minder aantrekkelijk is om op dit moment in whisky te beleggen. Ja. Dat helpt ook dat die prijzen weer een beetje normaal gaan worden. Ik hoop dat de prijzen weer een beetje dalen. En is dit goede whisky? Dat hopen we, dat weten we over 15 jaar. Maar we hebben wel natuurlijk een reputatie hoog te houden. Dus we doen het altijd heel goed. En ik denk dat het wel goed komt. 15 jaar, dus dan moet ik terugkomen. Ja, gezellig. Daar ga ik hem aan houden, Jeroen Schutijzer. De verslaggever die gaat dan dus terug naar Baarle-Nassau. Want daar sprak hij met Patrick van Zuidam. Ja, en het Nederlands elftal, dat heeft dus die EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland gewonnen. Gisteravond op het kasteel in Rotterdam versloeg het Nederlands elftal Finland met 1-0, zag commentator Jeroen Elshoff. De avond stond natuurlijk in het teken van de laatste thuiswedstrijd in het shirt van oranje van Lieke Martens. Maar er moest natuurlijk ook nog wel gewonnen worden van Finland in die EK-kwalificatiepool. Waarin Nederland de punten hard nodig heeft na de zwakke start tegen Italië en de zege tegen de Nooren. Het lukte Oranje om te winnen, maar wel met heel veel pijn en moeite. Na ruim een uur schoot Linette Berestein de enige treffer binnen, waardoor Nederland de koppositie pakt in de groep. En daarna was het tijd voor het afscheid van Lieke Martens, beste speelster van de wereld. In 2017 speelde haar 159ste interland en de laatste dus op eigen bodem. Een applauswissel en tranen. Het was een wat dat betreft prachtige avond. Een overwinning en het afscheid van Lieke Martens. Nederland wint met 1-0 van Finland op het kasteel van Sparta. Ja, winnen, dat wil zeggen de laatste wedstrijd voor een thuispubliek. Hoe dan ook, Lieke Martens, die heeft ervan genoten. Ja, toch wel een beetje het droomscenario. Gewoon ja, in een vol oranje stadion met allemaal familie en vrienden op de tribune. Een overwinning, ja, fantastisch. Ik heb nog nooit iemands naam zo hard horen roepen. Je hebt onze visagiste aan het huilen gemaakt bij je publiekswissel. Dat moet toch iets met je doen? Ja, het is heel erg speciaal. Ik denk dat ik het nog niet helemaal bevat. En ik vind het heel speciaal en ik ben heel erg blij. En ja, ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. Dat ben ik niet zo heel vaak. Veel van je oud-teamgenoten, ook Saai van Veenendaal gezien, Stephanie van der Gracht, Vanity Luarissa, was dat bijzonder om te zien? Ja, ik liep zelfs Kika en Vanity voorbij. Ze zijn echt een van mijn beste vriendinnen ook in het voetbal. Ik was gewoon helemaal een beetje van, ja, iedereen zingt je naam en die loopt ze voorbij. Dat is, dat zou ik normaal in het normale leven niet doen, maar nu was ik gewoon helemaal een beetje sprakeloos. Maar heel erg mooi, ja. Nu doet het natuurlijk niks af aan de rest van je interlandcarrière, maar die bal op de lat. Ja, ik stond ook niet zo heel vaak met mijn handen in de lucht, maar ik dacht deze gaat erin, maar hij daalde net iets te laat. Dat had het wel mooi afgemaakt, toch?

Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand, exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws zit. In Oekraïne is vannacht een grote Russische luchtaanval geweest op energiefaciliteiten. Volgens de netbeheerder zijn in 5 regio's energiecentrales geraakt. De luchtmacht zegt dat 35 van de 50 raketten zijn tegengehouden, net als bijna alle afgevuurde drones. De politieagent die gewond raakte bij een mesaanval gisteren in Mannheim vecht nog steeds voor zijn leven. Dat laat de politie weten aan persbureau DPA. Bij de aanval raakten 7 mensen gewond, onder wie een anti-islamactivist. De dader raakte zelf ook gewond, daardoor kan hij nog niet verhoord worden. In Roermond is gisteravond een aantal appartementen ontruimd. Er brak brand uit in 1 van de appartementen. 1 persoon raakte daarbij gewond. Bijna alle bewoners zijn weer thuis, behalve de bewoonster in wiens huis de brand ontstond. De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam heeft 2 uitwisselingsprojecten met Israëlische opleidingen opgeschort. Volgens de kunstacademie bestaat er voldoende twijfel of de academies onafhankelijk van de huidige Israëlische regering kunnen opereren. Ik durf bijna niet meer te vragen wat voor weer het gaat worden, Wouter van Bernebeek. Nou, het valt vandaag op zich wel mee. Op dit moment regent het vooral in Noord-Holland en in het zuiden komen een paar buien voor. Maar al die buien trekken vanochtend eigenlijk richting het zuiden weg. Vanmiddag is het dan op de meeste plaatsen droog. Misschien dat er langs de oostgrens nog een enkele bui valt en geleidelijk breekt de zon dan ook vaker door. Kijk. De middagtemperatuur komt daarbij uit rond 16 graden vlak aan zee, 19 graden in het midden van het land en lokaal 23 in het oosten en noordoosten. Ja, die temperatuur die blijft nog een beetje achter, maar gaat dat dan beter op zondag? Nou, qua temperatuur niet, want morgen is het 17 tot 20 graden, maar het is dan wel overal droog met veel meer ruimte voor de zon. Wel een stevige wind, die hebben we vandaag trouwens ook, uit het noorden tot noordoosten. Nou, na het weekend gaat die wind langzaam afnemen. Nou, af en toe valt er nog wel een enkele bui, met name op dinsdag kan dat gebeuren. Maar er zijn ook zonnige perioden en in de loop van de week lijkt het dan ietsje warmer te worden. Ietsje warmer, maar echt zomers wil het nog niet worden, hè? Dat gaat het voorlopig nog niet worden. Nee, zeker niet. Wouter, dankjewel. Graag gedaan. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Jongen, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer? Of met je tablet? Of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Hoe evacueer je honderden mensen zo snel mogelijk vanaf de zee naar vaste wal? En wat doet dan precies de kustwacht? Wat doet de brandweer? Wat doen ambulances? Wat doet de reddingsmaatschappij? Nou, daar proberen ze dit weekend achter te komen tijdens een grootschalige oefening. Edwin Granneman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent van de kustwacht in IJmuiden en daar is die oefening ook straks. Wat gaat er gebeuren? Nou, als kunststof zitten we overigens niet in IJmuiden, maar in Den Helder. Oh. Maar de oefening vindt vandaag wel plaats inderdaad in IJmuiden. Vandaar mijn verwarring, excuus. Ja, maakt niet uit, maakt niet uit. Wat we gaan vandaag gaan doen is inderdaad voor de oefening een ferry van DFDS evacueren. Waarmee we eigenlijk alle opvarenden met reddingsboten en helikopters naar land brengen. En dan de veiligheidsregio Kennemerland vangt ze daar allemaal op. Ja. En daar doen ook heel veel vrijwilligers aan mee? Als een soort lotusslachtoffers of bemanningsleden, wat gaan ze doen? Ja, we hebben honderden vrijwilligers en we hebben eigenlijk een aantal verschillende soorten vrijwilligers. We hebben inderdaad loodsen, dus echt de slachtoffers. Dus dat is ook voor de veiligheidsregio en voor het ambulancepersoneel. Ja, hoe gaan die ermee om als er tientallen gewonden aan land komen vanaf zee? We hebben inderdaad figuranten, dus die spelen in paniek of ze anderstalig of ze missen hun familie. En daarnaast nog heel veel andere figuranten die gewoon als passagier meegaan. Ja, want het is dus niet een oefening van een drenkeling redden, het gaat echt grootschalig. Ja, ja, dat is ook echt het doel van vandaag. We hebben honderden vrijwilligers. En dan, ja, hoe gaan we daarmee om met elkaar in de samenwerking met alle verschillende partners. Ja. Om al die honderden mensen veilig van zee naar land te brengen. En waarom is dat zo ingewikkeld als het om een ferry gaat, een veerboot? Nou, we hebben te maken als iets op zee gebeurt. Dan heeft dat natuurlijk gevolgen voor de landzijde. Nou, de kustwacht die is gericht op zee. Dan hebben we de veiligheidsregio, die is gericht op land. Nou ja, die twee organisaties moeten op elkaar aansluiten. En daarnaast zijn er nog heel veel andere partijen bij betrokken. En dat moet natuurlijk allemaal dan vlekkeloos verlopen. En je hebt het ook over heel veel aantallen. En dat maakt het ook lastig. Ja, hoeveel mensen zitten aan boord van de reddingboot? Wie gaat het met de helikopter? En dat overzicht bewaren, ja, dat vormt de uitdaging. Ja. En welk deel van die oefening zit u nou met de grootste spanning te kijken? Ja, dat is natuurlijk gebeurd zoveel dat het verschillende onderdelen allemaal zijn. Maar uiteindelijk natuurlijk aan het einde van de oefening dat iedereen netjes aan wal staat. Ja, dan is de opluchting. Maar er is niet één punt wat heel cruciaal is of wat bij eerdere oefeningen vaak misging? Nee, dat is inderdaad vooral wat ik net aangeef. Van, nou ja, als iets op zee gebeurt, dan heeft dat gevolgen voor land. We hebben dan de kustwacht en de landorganisaties. En die wisselwerking, die samenwerking, ja, dat is toch altijd wel het spannende. Van, ja, hebben we als kustwacht, delen we de juiste informatie met de veiligheidsregio? En hebben die informatie, of welke informatie hebben we nodig om hun werk op de wal weer te kunnen doen? Ja. Wat me dan een beetje verbaast is, we zijn een zeevarende natie. Die Noordzee die ligt er ook al een tijdje. Dus dat dan kennelijk toch nog ingewikkeld is, die samenwerking. Ja, dat blijft lastig, omdat we andere systemen, andere organisaties. We oefenen natuurlijk wel altijd regelmatig. Maar ja, dan is dan toch weer de situatie net weer anders. Wat dan elke keer weer voor die uitdagingen zorgt. Ja. Maar u oefenen regelmatig, eens in de 5 jaar begrijp ik. Moet dat dan niet vaker? Nou, deze grote oefening, dat doen we 1 keer in de 5 jaar. Want er zit heel veel voorbereidingstijd aan vooraf. Maar tussendoor oefenen we ook met andere veiligheidsregio's en andere oefeningen. Dus dat oefenen, dat gebeurt zeker. Ik hoorde net van onze weerman dat het vanmiddag droger en zonniger wordt. Is er vanaf de kant nog wat te zien voor mensen die geïnteresseerd zijn? Ja, zeker. Ja, dat is in IJmuiden, in en rondom IJmuiden is de oefening goed te zien. Er gebeurt veel. Dus er is zeker wat te zien. Edwin Ganneman, dank u wel voor het gesprek. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Mexico morgen gaan 2 vrouwen aan de leiding in de peilingen. Allereerst is daar Claudia Sheinbaum, oud-burgemeester van Mexico-stad en van dezelfde partij als de vertrekkend president, López Obrador. Haar belangrijkste uitdager is Xochitl Gálvez. Nou, de verkiezingen die vinden plaats te midden van veel bendegeweld, terwijl Mexico ook nog eens zucht onder hitte en droogte. Correspondent Boris van der Spek in Mexico-stad. Om te beginnen met die leider in het klassement, Claudia Sheinbaum uit de partij van de zittende president. Waar staat zij voor? Nou, Claudia Sheinbaum is oud-burgemeester van Mexico-stad. Ze is een klimaatwetenschapper, een academica die zelfs een Nobelprijs heeft gewonnen. Een vrouw met een beetje, ja, qua politiek een beetje een gereserveerde stijl. In dat opzicht is ook wel echt een tegenpol van de huidige, ja, populistische president. Maar ze is wel echt zijn protégé. En tijdens zijn campagne, of haar campagne, heeft ze ook geen geheim gemaakt dat ze zijn beleid, zijn sociale programma's, zijn infrastructuurprojecten wil doorzetten. Maar vanwege haar klimaatachtergrond wordt ook wel verwacht dat ze op het gebied van bijvoorbeeld hernieuwbare energie stappen gaat zetten. Maar heel veel zal ze niet van de huidige president afwijken. Nou, daartegenover staat dus Xochitl Gálvez. Wat vindt zij? Nou, Sochi, zij presenteert zich een beetje als een soort van rags to riches vrouw. Uit een inheems volk, vanaf jongs af aan hard gewerkt om te zijn waar ze nu is. Maar er zijn al een beetje vragen of ze vroeger echt wel zo arm was als ze zegt. En ze heeft ook een beetje haar politieke partij tegen. Want ze komt uit een coalitie waar traditioneel machtige partijen in zitten, die door veel Mexicanen worden gezien als corrupt, als onderdeel van de oude elite. Ze belooft een harde aanpak van de misdaad, maar ja, vanwege die populariteit van de huidige president wijkt ze qua voorstellen ook niet eens zo heel veel af van het huidige beleid. Nee, dus zitten ze wat dat betreft een beetje tegen elkaar aan. Je noemt een aantal thema's waar de kandidaten voor staan, maar wat speelt er in de ogen van de Mexicaanse bevolking? Waar gaat het om, deze verkiezingen? Nou, het belangrijkste thema is veiligheid en geweld. Mexico is al heel lang in de greep van georganiseerde misdaad, van bendegeweld. En dat is eigenlijk ook weer deze verkiezingen weer heel erg naar voren gekomen. Het is een enorm bloedige verkiezingscampagne geweest. Met tot op de laatste campagnedag zijn kandidaten doodgeschoten. Vrijdagavond hier in Mexico weer een lokale kandidaat vermoord. Ja, de kartels in Mexico zijn eigenlijk machtiger dan ooit. En dat komt ook deels door het beleid van de huidige president. Die is aangetreden met een beleid, dat noemde hij geen knuffels, geen kogels, waarmee hij probeerde te voorkomen dat jongeren zich aansloten bij bendes. Maar de bestaande bendes zijn eigenlijk amper aangepakt. En nu, omdat met de huidige verkiezingen ook burgemeesters worden gekozen, proberen de kartels deze verkiezingen aan te grijpen om ze te beïnvloeden. Mm-hmm. En de veiligheid blijft een probleem in heel Mexico. En dat zie je echt wel terugkomen. Ja. Oké, die drugsbendes, een machismo land. En ja, er doet nog wel een man mee, de derde, op een grote afstand. Maar duidelijk is, we krijgen dus een vrouwelijke president in Mexico. Wat zegt dat? Nou, dat is voor Mexico inderdaad iets historisch. Het is inderdaad, zoals je zegt, een macho land. En op alle grote, belangrijke posities in Mexico zitten vrouwen. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk. De vraag is wel wat deze vrouwen, waarschijnlijk Claudia Sheinbaum, als we de peilingen moeten gaan geloven, gaat waarmaken op het gebied van vrouwenrechten. Ze is zelf geen uitgesproken feminist. Ze komt uit een behoorlijk elitair gezin, uit elitaire achtergrond. Dus veel vrouwen uit de middenklasse, uit de armere klasse, vragen zich wel af of zij begrijpt wat zij doormaken. Maar het betekent wel veel voor Mexico. Ja, dat je toch laat zien dat op de machtigste positie in Mexico, want de president is hier grondwettelijk ontzettend machtig, dat daar een vrouw kan komen. Dus in dat opzicht is het historisch. Boris van der Spek vanuit Mexico stad. Inwoners van Vlaardingen brachten kaarsjes en knuffels naar het plein voor het stadhuis. En dat was allemaal voor het 10-jarig meisje dat zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Haar pleegouders zitten nog vast, onder meer op verdenking van doodslag en zware mishandeling. En het verdriet, maar ook de woede, die is groot, hoorde verslaggever Bo Heimessen. Beste mensen, fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om samen uiting te geven aan ons verdriet. Een kleine 200 mensen hebben zich hier verzameld voor het stadhuis in Vlaardingen. Wat er gebeurd is in onze stad is niet te bevatten en afschuwelijk. Er zijn toespraken, onder andere van Josette Hogewoning, organisator van de bijeenkomst. Vandaag sta ik hier met een zwaar hart. Van Jackie Silos, de wethouder van jeugdzaken. Om een verhaal te delen dat ons allemaal diep geraakt heeft. En van de burgemeester, Bert Wijbenga. Je bent geen gemeenschap als je ook niet met elkaar kunt huilen. En die reden hebben we vandaag, want terwijl we hier bij elkaar zijn, is er een meisje in Rotterdam, in het Erasmus, die er heel slecht aan toe is. Ik heb gezien dat jullie net een knuffel hebben neergelegd. Ja. Hoe leeft dit nu bij jullie thuis? Ja, heel erg. We zijn heel verdrietig en boos ook wel. En je moet natuurlijk afwachten wat hier allemaal uit gaat komen. Maar als het is zoals dat we denken, mogen die mensen wat ons betreft natuurlijk nooit meer vrijkomen. Ja, en dat meisje, dat denken wij heel de dag aan. Heel de stad denk ik al. Het is echt heel erg. We hebben zelf ook een jong gezin en het traan schiet echt in je ogen. Wat heb je net neergelegd? Ik heb net een hele grote teddybeer neergelegd voor haar. Ja, waarom? Omdat ik het heel zielig vind wat er met haar is gebeurd. En dat vind ik eigenlijk niet dat het verdient. Je wil graag eventjes de knuffel neerleggen en hoop je dat die bij haar komt. Hoe oud ben jij? 9. Ja, dus bijna net zo oud als het meisje waar het om gaat, hè? Ja. Ja. Wat doet het met je als je het zo hoort wat er allemaal is gebeurd? Ja, het maakt me wel een beetje verdrietig. Ja. Dan praten we erover hoe het kan gebeuren. Dag meneer. Ja. U wilde hier graag bij zijn vanavond? Ik ben vader, ik heb kleinkinderen. En wat hier gebeurt is gewoon verschrikkelijk. En alle organisaties die hierin gefaald hebben. Als je ziet hoe vaak het misgaat met zulke wolken organisaties. Ze zeggen wel eens, kom bij jeugdzorg. Dan kom je verder in de put dan waar je ooit in zat. Mijn woede zit echt de instanties. En ik sta nu wel bij het gemeentehuis hier. Maar daar heb ik ook wel mijn twijfels over. Want het was natuurlijk een wijkteam waar ook melding is gedaan. En die in coördinatie met de burgemeester hier is. Reken ik de gemeente toch ook voor een gedeelte aan? Ja, als burgemeester ben je het meest bekende gezicht van de overheid. Dus die boosheid naar mij toe vind ik heel begrijpelijk. En aanvaard ik ook. Ik moet wel zorgen dat uiteindelijk, als het gaat om waar heeft dit door kunnen komen, dat we goed de feiten op een rij krijgen. Want het is een hele ingewikkelde organisatie in Nederland als het gaat om hoe we met jongeren met problemen omgaan. Is er al iets meer bekend in deze afgelopen dagen waarvan u zegt, ik heb iets meer een duidelijke beeld gekregen hoe dit fout heeft kunnen gaan? Nou, omdat die onderste steen boven moet komen, moet je echt tijd nemen om te onderzoeken. En dat gebeurt op twee manieren. De politie heeft nu meer dan 20 rechercheurs op het onderzoek naar het misdrijf lopen. En daarnaast hebben de drie ministers op dit onderwerp van jeugd en van gezondheid en van onderwijs gezegd, wij gaan gezamenlijk één inspectieonderzoek doen. En dat is de tweede manier waarop die waarheid naar boven kan komen. Ja, en dat het zo vreselijk mis lijkt te zijn gegaan hier, dat gaat mij enorm ook aan het hart. Verbaast het u ook als wethouder jeugdzaken? Ja, natuurlijk. En wat de mensen hier voelen is ook verontwaardiging. Want had u al signalen dat dingen niet goed liepen? Nou, nee, ik heb persoonlijk geen signalen gehad. Maar ik zal moeten afwachten waar die wel bekend waren. Ja, en dat wij daar dan als overheid en instanties dat niet hebben kunnen zien en tegengaan. Ja, dat zou een hele erge conclusie zijn. En dat zei Jackie Silos, wethouder jeugdzaken. Ze zei het in Vlaardingen tegen verslaggever Bo Heijmensen. Ja, we hadden het zit net natuurlijk over Lieke Martins. Haar afscheid voor de Oranje fans in het Sparta Stadion. Maar daarvoor, daar werd er natuurlijk gewoon gevoetbald. Zeker, en die 1-0 overwinning op Finland is ook best belangrijk, omdat Nederland hiermee een grote stap zet richting het EK. Volgens Esme Brugts was het geen gemakkelijke wedstrijd. Finland stond heel goed te verdedigen natuurlijk. En het was lastig vanavond, maar dat was nog 1-0 winnen. Dat is top, want in deze groep is het zo dicht bij elkaar. Dus ja, elke punt telt. En de andere wedstrijd werd gelijk. Dus dat wij vandaag winnen, dat betekent dat we op 1 staan. En dat is waar het voor doen. Ja, dinsdag spelen de Oranje Vrouwen opnieuw een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Dan is het uit. Opnieuw onrust in de turnwereld. Een turnvereniging uit Hoofddorp heeft een mogelijk geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een trainer niet gemeld bij de rechter. Dat blijkt uit een gepubliceerde uitspraak waar het Noord-Hollands Dagblad over schrijft. De trainer zou een relatie hebben gehad met minderjarige sporters. Hoewel de club signalen had, zijn die niet doorgegeven. En degene die toen voorzitter was, is inmiddels veroordeeld voor nalatigheid. De waterpolosters van Polar Bears hebben de eerste finale wedstrijd om het landkampioenschap op bijzondere wijze gewonnen van De Zaan. Polar Bears stond de hele wedstrijd achter, maar maakte vlak voor tijd nog gelijk, 10-10. Er moesten strafworpen worden genomen en dat deed Polar Bears uiteindelijk het beste. En als Polar Bears vandaag opnieuw wint, dan is het landskampioen. En als De Zaan wint, is er morgen een beslissingswedstrijd. NAC staat al met anderhalve been in de eredivisie. De club uit Breda verdedigt morgen tegen Excelsior een 6-2 overwinning uit de eerste wedstrijd. Trainer Jean-Paul van Gastel weet dat hij de supporters bij promotie weer trots maakt op NAC. En dan eentje in het bijzonder, zijn vader. Want pa van Gastel is een echte NAC-fan. Die kijkt de wedstrijd samen met 15.000 andere diehards op een scherm in het stadion. Die ouwe zal zeker een traantje laten mocht het zover komen, vertelt Jean-Paul van Gastel in het AD. Echt, hij zou verschrikkelijk blij en trots zijn als NAC eindelijk weer eredivisieclub is. I keep listening to the records and the last chord resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love. Last Love, Thomas Nicholas. In New York is echt net de Nederlandse fototentoonstelling Hollandse Meesters herzien geopend. Die gaat over de geschiedenis van de 17e en de 18e eeuw. De foto's zijn gemaakt door en met Nederlanders van kleur voor een nieuwe kijk op de Nederlandse geschiedenis van wat altijd de Gouden Eeuw werd genoemd. Jurgen Tjonafong is de initiator en de curator van die tentoonstelling die eerder in Nederland te zien was. Goedenavond bij u. U heeft net op de opening van het festival Fotoville gesproken. Hoe was dat? Ja, het was een ontzettend bijzondere ervaring. Het is een tentoonstelling die eigenlijk ontstaan is uit frustratie. Ik werd in 2018 gevraagd om een tentoonstelling te ontwikkelen voor het Amsterdam Museum over Ferdinand Bolle en Govert Flinck. En toen ik me in die periode verdiepte, merkte ik dat de stad Nederland, veel steden in Nederland, heel anders uitzagen dan dat ik wist van de schilderijen die ik uit die periode kende. Veel, veel kleuriger. Mensen uit alle windstreken. En niet alleen in Amsterdam, ook in Zeeland. Ook in Den Haag, Rotterdam, maar zelfs in Groningen. Ja, en die gezichten zag ik niet terug op de schilderijen, maar werden wel gevonden door anderen in archieven. Dus die heb ik in beeld kunnen brengen door prominente Nederlanders in de huid van die historische figuren te laten kruipen. Ja. En om dat verhaal nu in New York te zien. Ja, want hoe was dat tijdens die opening? Beseffen mensen wat u ze laat zien op zo'n moment? Ja, want mijn expositie is samengevoegd met het werk van Kennedy Carter. En Kennedy Carter, die vanuit een Amerikaans perspectief ook foto's heeft gemaakt van zwarte figuren in die 17e en 18e eeuwse kostuums. Bij haar ging het heel erg over de iconografie. Hoe verhouden zwarte mensen zich tot die kleding, tot die stijl en tot die tijd? En bij mij gaat het weer over het tot leven brengen van die historische figuren. Ja. Maar die twee narratieven die samen worden gebracht, die twee verhalen en die twee invalshoeken, dat is heel krachtig. En ja, ik ben heel trots dat ik daar onderdeel van kan zijn. En voor de mensen die de tentoonstelling in Amsterdam destijds niet gezien hebben, noem nou eens de nachtwacht van uw tentoonstelling. Hoe ziet die eruit? Het is net zo. Nu vraag je hetzelfde als wanneer je een vader vraagt het favoriete kind te kiezen. Dat is Sophie's choice. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, maar de kinderen luisteren niet. Kom om. Nee, ik zei een aantal. Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat Ruud Gullit in de huid van Jacob Ruhle is gekropen. En Jacob Ruhle was de zoon van een Afrikaanse vrouw en een Duitse handelaar tot slaafgemaakte. En zij zijn in Nederland neergestreken. En zijn een hele succesvolle familie geweest, maar van kleur dus. Ja. Maar Jacob Ruhle, die Ruud Gullit verbeeldt, die heeft uiteindelijk ook op plantages in Suriname gewerkt. Dus je zag dus continentgenoten als tot slaafgemaakte werken, terwijl je zelf in een bevoorrechte positie zat. Nou, dat vind ik een bijzonder verhaal. En toen ik Ruud Gullit benaderde of hij in de huid van deze historische figuur wilde kruipen, toen heeft hij het ook zonder twijfel gedaan. En het zijn fantastische foto's gemaakt door Umberto Tan onder andere, maar ook door Ahmed Polat, Tracy Samedin en Milette Raad. Uh-huh. Ja, en die hebben echt nieuwe Hollandse meesters gemaakt. En daar ben ik heel trots op. En die zijn te zien nu in New York. Waarom, ik bedoel, je hebt er een beetje op ingegaan, maar waarom is New York hierin geïnteresseerd? Nou, wat bijzonder is dat het 400 jaar geleden is dat de eerste kolonisten in Manhattan zijn neergestreken. Nieuw Amsterdam. Dus er bestaat, precies, en Manhattan is weer een verbastering van het inheemse woord voor dat gebied. En inderdaad, ze hebben het omgedoopt tot Nieuw Amsterdam. Dus die banden zijn er wel. En de vraag is dan altijd, hoe herdenk je zo'n moment? Zo'n moment die natuurlijk laat zien hoe machtig de vloot was vanuit Holland. En hoe reislustig mensen waren. Maar ja, dat zijn toch wel, die reislust is toch wel ten koste gegaan van een aantal andere partijen. Ja. Nou ja, je merkt nu dat in die geschiedschrijving er heel erg gezocht wordt naar een genuanceerde manier om dat verhaal te vertellen met verschillende perspectieven. Letterlijk een inkleuring misschien. Ja, en het is niet alleen een inkleuring, want dan hou je het oppervlakkig. Het gaat ook over wie heeft uiteindelijk de geschiedenis geschreven. En op welke manier wordt die

en graag de visie van dat land horen over democratie, het tegengaan van terreur en het creëren van vrede. Het toespreken van een gezamenlijke zitting van het Huis en de Senaat is een grote eer. Die is weggelegd voor de belangrijkste bondgenoten van de VS. Een datum voor de toespraak van Netanyahu is nog niet bekend. De F-16's die Nederland aan Oekraïne levert kunnen zonder toestemming van de VS worden ingezet op doelen in Rusland. Dat heeft demissionair buitenlandminister Hanke Bruinslot gezegd. De F-16 is in Amerika gemaakt en de VS heeft inspraak in sommige besluiten, maar niet waar de gevechtsvliegtuigen kunnen worden ingezet. De Canadese seriemoordenaar Robert Picton is overleden na een aanval door een medegevangene. Hij was een van de beruchtste seriemoordenaars in Canada. In 2007 werd Picton veroordeeld voor het doden van 6 vrouwen, maar tegen een undercoveragent had hij bekend dat hij 49 vrouwen had omgebracht. Tijdens een onderzoek op zijn varkensboerderij vond de politie stoffelijke resten en DNA-sporen van tientallen vrouwen. Wetenschappers hebben ontdekt hoe het kan dat een aantal Europese boomsoorten de laatste ijstijd heeft overleefd. De eik, de linde en de es zouden eigenlijk niet meer moeten bestaan, omdat het in die ijstijd, zo'n 20.000 jaar geleden, veel te koud was voor deze soorten. Uit onderzoek blijkt nu dat deze bomen hun voortbestaan te danken hebben aan warmwaterbronnen in Centraal-Europa. En deze bronnen waren een soort oases in de ijstijd die ook warmte afgaven aan de omgeving. En het bewijs daarvoor vonden Tsjechische wetenschappers in fossiele resten. Het weer vanochtend op verschillende plaatsen nog regenachtig. Daarna klaart het op vanuit het noorden en komt de zon er af en toe door. Het wordt 16 tot 22 graden. Morgen blijft het droog met regelmatig zon en 15 tot 20 graden. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan 20.000 euro. En wil je financieren? Dat kan al vanaf 6 euro per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Israël heeft een nieuw voorstel voor een wapenstilstand in de oorlog met Hamas gedaan. En dat maakte de Amerikaanse president Biden gisteravond bekend in een toespraak. Want volgens hem is het tijd om het vechten te stoppen. It's time to begin this new stage. For the hostages to come home. For Israel to be secure. For the suffering to stop. It's time for this war to end. De oorlog moet afgelopen zijn. Het is tijd om een nieuwe fase te beginnen, zegt Biden. Een fase waarin de gijzelaars naar huis gaan en waarin Israël veilig is en waarin het lijden stopt. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Biden spreekt over een voorstel met 3 fases. Wat zou daarin moeten gebeuren? Nou, die eerste fase bestaat uit een voorlopige wapenstilstand van 6 weken. En in die periode zouden dan gijzelaars vrijgelaten worden in ruil voor Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Aantallen worden daarbij nog niet genoemd. Dus dat moeten ze nog verder bespreken. En verder zouden in die eerste fase dan flink wat extra noodhulp Gaza inkomen. Het leger zou zich terugtrekken uit alle bewoonde gebieden in Gaza. En daardoor zouden de Gazanen weer terug kunnen naar hun huizen of wat er nog van over is. En in die eerste fase, in die 6 weken, zouden de partijen dan verder onderhandelen over fase 2. En fase 2 gaat over een permanent staakt het vuren. En tijdens die tweede fase zouden dan alle overige gijzelaars worden vrijgelaten en zou het leger zich volledig uit Gaza terugtrekken. En dan tenslotte fase 3. En dat gaat over de wederopbouw van Gaza. En in die fase zouden ook lichamen van de gijzelaars die niet meer in leven zijn teruggegeven worden aan Israël. En elke keer is er dan sprake van het vrijlaten van Palestijnse gevangenen in ruil. Is daar ook door Biden iets over gezegd? Ja, dat zou in die eerste fase ook sowieso gebeuren. Maar aantallen worden daarbij nog niet genoemd. Hij heeft het over honderden. Ja. Maar ja, daar moeten ze dus nog uitkomen wat dan precies de ratio is, de ruil. Dus hoeveel Palestijnen er dan vrijgelaten worden per gijzelaar. Ja. De onduidelijkheid dus nog. Even zo goed al een reactie van Hamas, zag ik. Hoe reageren zij? Ja, in eerste instantie zijn zij positief. Zij zeggen de punten van wederopbouw van Gaza, de terugkeer van vluchtelingen naar hun huizen en dus die uitruil van gevangenen, dat zien zij als positieve punten. En verder zeggen ze in een korte verklaring dat zij klaar zijn om op een positieve en constructieve manier in te gaan op een voorstel dat uitgaat van een permanente wapenstilstand en terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza. Want dat zijn natuurlijk punten waar Hamas eigenlijk altijd op gehamerd heeft in deze onderhandelingen. Dus in eerste instantie een positieve reactie. En hoe zijn de reacties in Israël? Ja, in Israël weten we dat de meningen hierover verdeeld zijn. Premier Netanyahu die kwam gisteravond met een statement waarin hij zegt dat hij heel graag een deal wil sluiten. En nou, dit gaat dus voor de duidelijkheid ook om een Israëlisch voorstel dat via de onderhandelaars aan Hamas is voorgelegd. Maar tegelijkertijd weten we ook dat niet alle Israëliërs hierop zitten te wachten. Er zijn ook mensen die door willen gaan met vechten en Gaza zelfs opnieuw willen bezetten. Voor wie wat dat betreft de gijzelaars dus ook niet de grootste prioriteit zijn. En dan heb ik het ook over leden van de coalitie die er zo over denken. En Biden, die in zijn toespraak gisteren sprak hij ook specifiek over die mensen. Maar hij zei, nu is het echt tijd voor een deal. Het is tijd om die gijzelaars vrij te krijgen. En hij verzekerde ze eigenlijk dat Hamas niet meer in staat zou zijn om nog een keer een aanval uit te voeren, zoals op 7 oktober. Want hij zei, daar zijn ze niet meer toe in staat op dit punt. Nee, maar dat, wat je zegt is heel grappig. Ook dit voorstel is dus via de normale kanalen, zoals we dat de afgelopen maanden keer op keer zagen, naar Hamas gestuurd. Wat het verschil is, is dat Biden het nu aankondigt, zijn gewicht erachter zet. Gaat dat verschil maken? Nou ja, kijk, Biden wil heel graag natuurlijk dat ze tot een deal komen. En in die zin is het wel ook interessant dat er nu ook specifiek gesproken wordt wel over een permanent staakt het vuren. Dat is wel anders dan eerder. Dat is natuurlijk een punt waar het constant ook op misliep tussen Israël en Hamas. Want Israël bleef volhouden, ja, maar wij willen Rafah nog binnenvallen. Dus wij willen nu ons niet committeren aan een permanent staakt het vuren. Maar Rafah binnenvallen, ja, dat zijn ze op dit moment al aan het doen. Dus wat dat betreft, ja, biedt het misschien iets meer hoop dat er nu in fase 2 al echt over gesproken wordt. Dat ze dan al over zouden gaan op een permanent staakt het vuren. En een volledige terugtrekking ook van de Israëlische troepen uit heel Gaza. Twee punten waarvan ik zei het net al, dat we weten dat die voor Hamas ontzettend belangrijk zijn. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, zou dit wel eens een deal kunnen worden. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het lastig inschatten is. Want ja, je zei het net al, er zijn nog veel details, ook over aantallen, waar ze allemaal nog uit moeten komen. Dus en we staan echt nog aan het begin van deze onderhandelingsronde. Dus het is wel afwachten. Nasra Habiballa, dankjewel. Geflitst worden op de snelweg of bij 50 km per uur. Gebeurt mij natuurlijk nooit, maar sommige mensen die kennen dat. Ja, in Amsterdam kun je binnenkort ook een boete krijgen als je te hard rijdt op een 30 km weg. Dat is een proef van het Openbaar Ministerie. In Amsterdam geldt sinds 8 december op de meeste wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. Ivy Obadaktu Bunji, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, persofficier bij het Openbaar Ministerie. Die proef met die flitspalen, hoe gaat die eruit zien? De flitspalen gaan per vandaag aan. Dat is gestart, die pilot. En het is voor het eerst dat er met flitspalen wordt gehandhaafd op 30 km per uur. En dat gaan we doen in Amsterdam met het pilot. Ja, en ja, goed, dat blijkt dan dus nodig. Mag ik dat daaruit afleiden? Ja, steeds meer steden brengen de maximumsnelheid in de bebouwde kom terug. Van 50 km per uur naar 30 km per uur. En dat maakt ook dat de vraag naar handhaving is gegroeid. We vinden nog steeds dat we eerst moeten kijken naar andere alternatieven. Maar we willen ook gaan onderzoeken of handhaven het gedrag op de weg kan beïnvloeden. Zodat mensen zich aan de snelheid gaan houden. Ja, want de achtergrond van mijn vraag was, heeft u geconstateerd dat inderdaad heel weinig mensen zich daaraan houden? Dat klopt. Mensen hebben een half jaar kunnen wennen. in Amsterdam. En er wordt helaas nog steeds te hard gereden. Ja. En dan even voor de mensen die een beetje willen vals spelen. Waar staan ze? De 4 flitspalen staan op de Stadshouderskade. Die stonden er al. Die zijn nu ingesteld op 30 km per uur. En er komen ook verplaatsbare flitspalen aan de Postjesweg, de Kattenburgerstraat en de Oosterburgergracht. Ja. Die blijven 2 maanden op een locatie staan, 1 van die 3. En dan gaan ze weer naar de volgende plek. En een van die plekken is de Stadhouderskade. En daar heb ik mijn eigen mobiele flitspaal neergezet. Mark Robin Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hij doet het hoor, Sander. Ja, wordt er rustig gereden? Nou ja, je hoort het al. Deze flitspalen zijn bekend. Het zijn er 4 in totaal. Die staan op relatief korte afstand van elkaar. En iedereen in Amsterdam die weet dat wel. Ze zijn ook duidelijk herkenbaar. En sommige navigatiesystemen in de auto die geven dat ook aan. Dus je bent eigenlijk best wel een beetje dom als je hier nog een bekeuring krijgt daarvoor de snelheid. Maar ja, tot nu toe was dat dus 50 km per uur. En vanaf vandaag wordt het dus gehandhaafd op 30 km per uur. Nou, de mensen die ik hier gesproken heb, de meeste daarvan, die waren er al van op de hoogte. Maar één, nou, deze taxichauffeur, die wist het nog niet helemaal. Oh ja. Wist je nog niet? Oh nee, dat weet ik niet. Nee, er staat daar een flitspaal en die doet het. Ja? Oh. Ja. Oké. Okay. Nee, dat wist ik niet. Maar ik rijd altijd 30. Ja? Ja, ja. Dat bevalt ook wel goed? Ja, ja. Oh, is ook goed hoor. Is altijd, in Amsterdam is 30 is goed. Er staat hier een meneer bij het stoplicht met een hele snelle fiets te wachten volgens mij. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik denk dat u wel wat harder dan 30 kan. Mijn is niet zo goed. I think your bike can go faster than 30 kilometers per hour. Definitely can. Yes. Ja, dat lukt wel. That's the plan for today. Yeah. Also in the city? No, we go to the ringvaart and then we do a loop around. Hij gaat fietsen op de ringvaart, but yeah. Because in the city 30 is the max. No, you have to be careful in the stad moet je oppassen. So we wait until we're out of the city so we can go fast. Good luck. Also safer for everyone and for me as well. U weet hoe hard u hier mag, meneer? Ja, 30. Ja. De paal staat aan, hè? Hij staat daar. Had u hem gezien? Ik weet het allemaal. Ja? Houdt u zich er altijd al aan? Altijd. Veiligheid gaat voor alles. Maar ik ga weer even verder. Ja, u hebt groen. Goeie reis. Goeie reis. Hier komt een hele klein... Ja, is het een auto? Nee, het is eigenlijk een autootje. Maar ik weet niet hoe hard hij kan. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard kunt u met dit autootje? Deze keer 50. Oh ja? Maximaal. En doet u dat ook? Nou, soms ga je wel iets harder. Ja? Maar over het algemeen ga je wel 30. Maar u weet dat het nu 1 juni is, hè? Dus er worden boetes uitgeschreven. Ja, dat weet ik. Ja? Oké. Okay. Wel de man, hè? Dag! Er staat 45 kilometer achter op het autootje, maar hij kan dus kennelijk nog harder. Nog een taxi. Lukt het een beetje met de 30 kilometer? We moeten oppassen, anders krijgen we veel bekeuringen. Ja. Is dat moeilijk voor u? Het is nee, ik hou me gewoon netjes aan de regels. Alleen het is wel een beetje moeilijk met die elektrische fietsen. Die gaan allemaal harder dan 30 en die hebben geen kenteken en geen verzekering. We hadden de oude gouden Vespa met kentekenplaat en verzekering. Maar dankzij Halsema kunnen we dat op onze buik schrijven. En Nederland was de enigste land op de hele wereld met een snorkenteken zonder helm. En dat heeft Halsema eraf gehaald en nu hebben we die kutfietsen. Goedemorgen. Het is 1 juni vandaag. Ja. Weet u wat dat betekent? 30 kilometer. U had het al gehoord? Ja, zeker. En gaat het lukken? Ja. Nou, het is wel moeilijk hoor. Sterkte. Ja. Mark Robin Visser was dat in Amsterdam. Even terug naar Ivy Obadag-Bunji, persofficier bij het Openbaar Ministerie. Ik wil met u even terug naar die taxichauffeur die zegt van ja, ik rijd dan misschien 30, dat moet. Dan word ik links en rechts ingehaald door allemaal e-bikes. Als het goed is, is de gemiddelde snelheid van een elektrische fiets 25 km per uur. Maar u en ik weten dat. Ja, die kan, als je flink bijtrapt, dan kan die ook wel iets harder gaan. Ja, uiteindelijk is het de wegbeheerder die beslist dat de maximum snelheid 30 is. En daar moet de weggebruiker zich aan gaan houden. Ook als er ander verkeer is dat bijna ook die snelheid kan halen. Ja, toch nog even hoor, want u zegt als je wat harder trapt, zo'n opgevoerde fatbike die harder gaat dan 30 km per uur, kan die überhaupt geflitst worden? De foto's die van de flitsers worden gemaakt, die worden doorgestuurd naar het CIB. En dan wordt gekeken naar het kenteken. En dan wordt op basis daarvan de boete uitgestuurd. Ja. Dus daar is dan het handhaven op gericht. Ja, moet hij wel een kenteken hebben. Maar goed, dan eventjes terug naar waar het om te doen is. De automobilisten, wanneer is de proef geslaagd met die flitspalen? We gaan een aantal maanden hiermee aan de slag. We weten nog niet precies hoe lang dat gaat zijn. Hmm. Dat hangt ook af van de beschikbaarheid van de flexflitsers en wanneer we voldoende resultaten hebben. En dan gaan we de pilot evalueren en beslissen of we structureel de flitspaal bij de maximum van 30 km per uur gaan inzetten. En tot die tijd bent u gewaarschuwd. Dank voor het gesprek. Tabaksfabrikanten, je zei het al eerder vandaag, zit, die investeren miljarden euro's om de gezondheid van rokers te verbeteren. Ja, opvallend. Dat concludeert de onderzoeksplatform Follow the Money. De fabrikanten investeren in behandelingen van ziekten die samenhangen met roken. En ook geven ze veel geld uit aan wetenschappelijk onderzoek dat zich erop richt rokers te genezen. Zo wist een longarts lange tijd niet dat zijn eigen promotieonderzoek betaald werd door een sigarettenfabrikant. Volgens het onderzoeksplatform proberen de fabrikanten zo hun toekomst veilig te stellen. Een dubbele moord in Wijteveen, asielzoekers in Ter Apel, explosies en een hoop autobranden. Het was het afgelopen jaar heel druk voor politiechef Noord-Nederland Martin Sietalsing. Een jaar geleden kwam hij vanuit het korps van Midden-Nederland. Regionale omroep RTV Drenthe sprak hem over zijn eerste jaar bij Noord-Nederland. Ik dacht dat ik vanuit Midden-Nederland, het gebied in de Randstad, met het Marengo-onderzoek, alles wat er omheen komt rondom bewaken en beveiligen, dat ik in een rustigere omgeving zou komen. En niets bleek minder waar. Ja, de situatie in Wijteveen maakte de meeste indruk op de politiechef. De pijnlijke situatie voor de buurt en gezinnen greep hem erg aan. Wie echt duurzaam wil zijn, laat zich composteren, staat in Trouw. In sommige landen is het al mogelijk om in een compostvat te verdwijnen na het overlijden. Maar in Nederland is het niet toegestaan. Marktleider Dela noemt het toch de meest duurzame methode. De wet op de lijkbezorging wordt binnenkort aangepast. Daarin wordt wel een andere vorm toegestaan, namelijk watercrematie of resomeren. Maar ja, composteren is misschien toch nog een stap te ver voor nu. In het Verenigd Koninkrijk zijn de campagnes losgebarsten. Over 5 weken gaan de Britten naar de stembus. 1,5 week geleden, u weet het nog, in de stromende regen kwam premier Rishi Sunak vrij onverwachts met die mededeling. Zo'n conservatieve partij staat er slecht voor, maar voor Sunak, hij is vol energie en goede hoop. Het bleek op een campagnebezoek bij een fabriek in Devon. And I'm not worried about the polls, right? I'm out there talking to people, actually thoroughly enjoying myself. I got the sleeper train last night down from London, which was quite the experience, which is fun. And I've had a great day, and I'll be doing this every day between now and July 4th. Ja, hij heeft de nachttrein genomen, zei hij. En ik heb een geweldige dag gehad en dit ga ik elke dag doen tussen nu en 4 juli, de datum van de verkiezingen. Correspondent Fleur Launsbach, met de trein is hij gegaan. Dat is behoorlijk wat, want dat is niet altijd een feest in Engeland. Nou, dat niet alleen. Wat je de man moet nageven is dat hij dus met heel veel energie door het land heen reist. Maar wat grappig was aan dit fragment, of dat hij überhaupt met de trein ging, dat hij daar zelf erg van onder de indruk was. Want hij gaat namelijk normaal met een helikopter of met het vliegtuig. Dus hij zei in dat interview ook, ik heb video's gemaakt voor mijn kinderen. En hij was zo enthousiast dat hij dus de indruk wekte dat hij zelf nooit met de trein gaat. En dat verwijdert hem ook alweer een beetje van de normale Brit natuurlijk. Omdat hij is ontzettend rijk. Hij is rijker dan de koning. En hij leeft daardoor soms ook in een andere wereld. Dan trekt hij bijvoorbeeld Prada-schoenen aan naar een bouwplaats of zo. Of dus in deze trein. Hij kwam ook aanzetten op het station met een rugzak van £750. Dat werd even snel gecheckt door de Britse media. Dus dat was eigenlijk ook de humor achter dit verhaal. Socials gaat het helemaal los natuurlijk dan. Ja, maar credits voor het zijn energie en het enthousiasme. Ja. Dat moet je hem nageven. En dat alles omdat hij natuurlijk volledig in campagnestand staat. Staat Labour dat ook al? Ja, en het is eigenlijk inderdaad 1,5 week sinds die verkiezingen werden aangekondigd. We hebben nog 34 dagen te gaan. Maar er is al zoveel gebeurd. Dus je ziet die partijleiders door het hele land heen gaan. De campagnes, gesprekken met de kiezers. Wat wel opvalt aan Labour is inderdaad dat het wordt hier de Ming-vaas-strategie genoemd, de porseleinenvaas. Want ze staan voor in de peilingen, dus ze kunnen veel verliezen. En daarom zijn ze super voorzichtig, alsof ze balanceren met een porseleinenvaas. Terwijl de conservatieve partij, die is juist meer de uitdager. Dus die zijn helemaal niet voorzichtig. Die komen met grote aankondigingen, eye-catching aankondigingen. Bijvoorbeeld een dienstplicht voor jongeren kwamen ze mee. Dus daar ging iedereen wel even recht op van zitten. 18-jarige mensen verplicht het leger insturen dus voor een jaar. Maar ook met ja, extra geld voor pensionado's. Want ja, dat is een groep die veel op ze stemt. Dus daarin zie je ook wel waar hun prioriteiten liggen. Mm-hmm. Labour ligt voor, zeg je. Heb je de cijfers daarbij van de eerste peilingen? Ja, dus Labour staat op 25 procentpunten voor op de conservatieven. Labour is op 46%, conservatief op 21%. Maar ik las ook dat de helft van de kiezers nog niet heeft besloten hoe ze gaan stemmen. Dus er is nog best wel veel speling. Daar komen ook nog allerlei tv-debatten aan. Daar wordt ook altijd hard op ingezet en dat wordt heel goed voorbereid. Want dat kunnen vaak echt omslagpunten zijn in campagnes waar kiezers eigenlijk voor het eerst echt horen waar het over gaat, vaak. En Keir Starmer van de Labour-partij, die dus voorstaat, die zet echt in op het woord verandering, change. Want die weet dat veel mensen in Engeland zijn best wel klaar met de conservatieve partij. Ze hebben 14 jaar conservatieve premiers gehad en ook best wel veel verschillende. Van David Cameron naar Theresa May naar Boris Johnson naar Liz Truss. En toen Rishi Sunak, die er dus nu zit. Dit was natuurlijk heel chaotisch met Brexit. En ja, dus Keir Starmer zet echt in op wij zijn de partij van verandering. Stop de chaos, zegt hij ook. Want hij weet dat veel kiezers daar gevoelig voor zijn. En dat campagne voeren, dat gaat nog 5 weken door. En dan zijn de verkiezingen. Fleur Lausbach, dank je wel. Over een maand, op 1 juli, is iets voor die verkiezingen in Engeland, is het Katie Cotty, die jaarlijks herdenking van het slavernijverleden. De komende weken wordt er op verschillende manieren bij stilgestaan tijdens de Katie Cotty maand. En dat is de afsluiting van een herdenkingsjaar waar onder andere de koning zijn excuses aanbood voor het slavernijverleden. Journalist Janice Dull schreef het boek Katie Cotty. Waarom vieren we de afschaffing van slavernij en waarom moeten we dat herdenken en vieren? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u terug op dat afgelopen jaar? Nou, met een beetje gemengde gevoelens eigenlijk. Het is natuurlijk fantastisch dat het dat Katie Cotty is, als je het eigenlijk uit hoort te spreken, op een extra manier onder de aandacht van mensen wordt gebracht. Maar ik denk dat waar het om eigenlijk om zou moeten gaan tijdens zo'n nationaal herdenkingsjaar, wat ook de bedoeling was van de overheid, om structurele aandacht en structurele bewustwording en structurele educatie te vergroten, dat dat een beetje achterwege is gebleven. Mm-hmm. En dan is zo'n herdenking, en zeker de weken daarvoor, natuurlijk een manier om dat een beetje recht te trekken of daar aandacht voor te vragen. Lukt dat? Nou, het is een beetje jammer, want in mijn optiek is er heel vaak nu sprake geweest van een soort, ja, hoe zal ik het noemen, een soort schijnactie. Vorig jaar was het idee 150 jaar afschaffing slavernij, we geven er extra aandacht aan. Maar je ziet dat die aandacht dit jaar eigenlijk wel weer een stuk minder is geworden. Je ziet ook dat lokale organisaties en instituties nog steeds heel minimaal worden gesteund vanuit lokale overheden. En nou ja, nogmaals, je had gehoopt en gewenst en gedacht dat die aandacht structureel geworden zou zijn, dat die steun structureel geworden zou zijn, dat die bewustwording op een structurele manier zou worden vergroot. En het is natuurlijk fijn dat er allerlei evenementen zijn die in het kader van Katie Cotty of afschaffing van slavernij worden georganiseerd. Maar dat zijn met name culturele evenementen die inzetten op, hoe zal ik het zeggen, educatie of entertainment, moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. En natuurlijk kan entertainment ook een mooie manier zijn om educatie te vergroten. Maar de focus had mijns inziens meer mogen liggen op die daadwerkelijke educatie in het onderwijs. Dus eigenlijk, als ik u goed begrijp, die maand nu als dat is natuurlijk belangrijk, die moet er zijn, en Katie Cotty zelf ook die dag. Maar als afsluiting van een jaar, ja, dat jaar is eigenlijk nog niet klaar, dat herdenkingsjaar. Het jaar is nog niet klaar, maar het is een misverstand om te denken dat de Katie Cotty maand de afsluiting is van het herdenkingsjaar. Hè? De Katie Cotty maand is eigenlijk de aftrap van de Katie Cotty viering, herdenking die op 1 juli plaatsvindt en die voor heel veel mensen de hoofdmoot van het hele Katie Cotty verhaal is, de nationale herdenking. Maar er is ook nog zoiets als 30 juni, de dag van besef. En dat is eigenlijk een soort dode herdenking voor mensen met Afro-Surinaamse roots, zal ik het maar even makkelijk zeggen. En dat is voor hen vooral het belangrijkste van Katie Cotty. Dus de herdenking, niet zozeer de viering. Hmm. Tegen de tijd dat het zover is, op 1 juli, zit er wellicht net of nog net niet, maar in elk geval een kabinet, een nieuw kabinet. Wat verwacht u daarvan? Nou, niet zo heel erg veel. Onze koning heeft vorig jaar op 1 juli die fantastische excuses-speech uitgesproken, die door heel veel mensen positief is ontvangen. Met een kanttekening uiteraard, want mooie woorden zijn natuurlijk fantastisch, maar er moet ook actie op volgen. De koning heeft toen gezegd, ten contrai, de tijden zijn veranderd. We gaan nu serieus werk maken van hetgeen dat na de komma is gekomen. Maar dat ten contrai, de tijden zijn veranderd, heeft eigenlijk een bittere nasmaak gekregen. Omdat ook het politieke klimaat zo enorm is veranderd. En niet ten goede als het gaat om zaken als inclusie, diversiteit. Dus ook omgaan met het slavernijverleden. Ja. Is er nog iets wat er kan gebeuren voor 1 juli, waardoor u het idee heeft dat er op die Kitty Kotti dag dan toch iets van een afsluiting is? Ja, nou, misschien dat ik te negatief ben. En dat ik zal de eerste zijn om dat toe te geven. En ik hoop er eigenlijk op dat er nog een mooie actie volgt, dat bijvoorbeeld wordt aangekondigd dat 1 juli in het vervolg een nationale vrije dag om te herdenken zal worden. Dat zou natuurlijk een fantastisch einde zijn van dit nationale jaar. Maar anders, maar ik voorzie heel voorzichtig, misschien ben ik te negatief nogmaals, dat het hele herdenkingsjaar als een nachtkaars uit zal gaan. Tja. We zullen het moeten afwachten hoe dat gaat en hoe negatief u blijkt te zijn. Misschien valt het mee, Janice Deul. Dank voor het gesprek. Dank u. 3 voor het weekend. Ja, er wordt getennist al een tijdje. Ook vandaag weer. Tellen Griekspoor die speelt zijn eigen derde ronde op Roland Garros. En de Nederlander speelt tegen de als vierde geplaatste Duitser, Alexander Zverev. Griekspoor heeft 4 keer eerder tegen hem gespeeld en daarvoor wist hij maar 1 keer te winnen. Wordt dus spannend. Voetballers Donjel Malen en Ian Maatsen die kunnen de Champions League winnen met hun club Borussia Dortmund. Finale om 9 uur op Wembley tegen Real Madrid. En de wedstrijd die is te volgen natuurlijk hier op NPO Radio 1 in Langs de Lijn. En morgen dan wordt de officiële uitslag bekend van de verkiezingen in Zuid-Afrika. Die waren al afgelopen woensdag, stemmen zijn geteld dan morgen. En zeker is dat de regeringspartij ANC flink is afgestraft door de kiezer. Maar de cijfers, ja, daar moeten we dan op wachten. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Dat tellen, ik had het erover. Hoe staat het ervoor? Nou ja, we zijn er eigenlijk al bijna. Het zou best kunnen dat de uitslag vandaag al bekendgemaakt wordt. Nou ja, we zitten op 97%. Dus heel veel zal er niet meer kunnen gaan verschuiven. En wat je zegt, dat verlies van die regeringspartij ANC, die partij van Mandela die Zuid-Afrika bevrijdde van de apartheid, is genadeloos. Veel groter dan verwacht. Ze staan nu op iets meer dan 40%. En dat is 17% minder dan de vorige verkiezingen. En ja, wie heeft al die stemmen opgeslokt? Dat is de grootste aartsrivaal eigenlijk van de huidige president Cyril Ramaphosa, de voormalige leider van het ANC en oud-president Jacob Zuma. Ja. Van corruptie beschuldigd, vastgezeten. En hij heeft echt heel veel stemmen gekregen deze verkiezingen. Ja, maar goed, ANC verliest dus, blijft wel de grootste. Gaan ze iets heel Nederlands moeten doen, namelijk een coalitie maken? Ja, en dat zijn ze niet gewend hier in Zuid-Afrika. Dus dat gaat helemaal niet makkelijk worden. Het is echt een groot kruispunt voor het ANC. Vooral ook omdat ze nu zoveel hebben verloren. Ik denk dat ze gehoopt hadden dat ze met een kleinere partij zouden kunnen gaan samenwerken. Maar nu moeten ze een coalitie gaan vormen met een van de grotere partijen. En ja, dan kunnen ze links en rechts afslaan. En het kan ook zijn dat de positie van Ramaphosa wankelt. Maar we wachten op de uiteindelijke uitslag. En die uitslag die is er vandaag misschien al en anders morgen in elk geval in het weekend, want dat is het natuurlijk, het weekend. En dat betekent zometeen het nieuwsweekend met Mieke van der Weij en Pieter van der Wielen. Eerst nog Sid van der Linden met de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooi weekend. Ster. Ziggo Sprinters zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade.